Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 maja. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Mija 100 lat od narodzin papieża Polaka. Rano w Watykanie specjalna msza. W Polsce liczne uroczystości. Zamknięte na czas epidemii salony fryzjerskie i kosmetyczne czekają na klientów. Od dziś czynne są też kawiarnie i restauracje. Szpital Uniwersytecki w Krakowie na nowo uruchamia działanie wszystkich poradni. Dokładnie 100 lat temu, 18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II. O 7 rano w Watykanie kolejny jego następca, Franciszek, odprawi mszę przy grobie papieża Polaka w Bazylice Świętego Piotra. Msza będzie transmitowana w programie pierwszym Polskiego Radia. W całym kraju zaplanowano obchody rocznicowe. Pierwsza ich część odbyła się już wczoraj. W Radomiu pamięć o wielkim Polaku uczczono biegiem charytatywnym, bo papież kochał sport, mówił ksiądz Mariusz Wilk z duszpasterstwa akademickiego. Sport miał dla niego wymiar duszpasterski. Ta jego aktywność zawsze wiązała się z tym, że wychodził do drugiego człowieka. Do Wadowic przyjechali pielgrzymi, wielu na rowerach, pokonując symboliczną odległość. Na stulecie urodzin papieża, 100 kilometrów dla niego. W ten sposób kolarze polscy oddają cześć naszemu świętemu, który również jeździł na rowerze. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego w Wadowicach zaprasza do wspólnego śpiewania ulubionej pieśni Jana Pawła II. Tam, gdzie będziemy. Akcja Cała Polska śpiewa barkę o godzinie 17. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Polacy czekali na to długie tygodnie. Otwierają się salony fryzjerskie i kosmetyczne. Radości nie kryją też właściciele lokali usługowych. Dla nas każdy dzień zamknięcia to strata, ale wierzymy, że szybko to nadrobimy, mówi właścicielka jednego z białostockich salonów fryzjerskich Ewa Leszczyńska. Zatrudniamy dwóch pracowników, więc kwestia kosztów działalności, wynajęcia lokalu, to się piętrzy. Czekamy z niecierpliwieniem. Wiemy, że to nie będzie takie łatwe na pewno. Mam nadzieję, że szybko nadrobimy te straty. Ewa Leszczyńska zapewnia, że wymogi bezpieczeństwa będą zachowane nawet kosztem wydłużenia godzin pracy. Trudny powrót do pracy, bo obostrzenia, więc na pewno wydłużymy godziny pracy, przerwy między klientami, byśmy mogły też dezynfekować nasze miejsce pracy. W ramach trzeciego, przedostatniego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem, od dziś, od 18 maja, będziemy mogli także pójść do restauracji i kawiarni. Rząd podwyższa również limit pasażerów w transporcie publicznym. Szpital Uniwersytecki w Krakowie na nowo uruchamia działanie wszystkich swoich poradni. Wcześniej był przekształcony w jednoimienny dla zakażonych koronawirusem. Od dziś normalnie będzie funkcjonował zakład diagnostyki obrazowej. Ponadto medycy oprócz zabiegów onkologicznych i ratujących życie będą wykonywali zabiegi planowe, mówi dyrektor placówki Marcin Jędrychowski. Tutaj bardzo ważna informacja, że wszystko jest zabezpieczone. Nie ma powodu, żeby pacjenci w jakikolwiek sposób czuli się zaniepokojeni tym, że przychodzą do szpitala covidowego. Pamiętajmy, że miejsca, gdzie przebywają pacjenci covidowi, są miejscami oznaczonymi. Nie ma możliwości, żeby ktoś przez przypadek tam trafił. Szpital rozpoczął także ponowne przekształcanie wybranych oddziałów. Przywrócono już poprzednio przeznaczony dla pacjentów z COVID-19 oddział neurologii. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych powiedział, że dyrekcja programu Trzeciego Polskiego Radia zachowała się odpowiednio, unieważniając wyniki piątkowego głosowania do listy przebojów Trójki. Jak podkreślił, stwierdzono, że wyniki plebiscytu nie odzwierciedlały głosów uzyskanych od słuchaczy. Krzysztof Czabański dodał, że nadal czeka na pełne wyjaśnienia ze strony dyrekcji programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest to plebiscyt, który się znajduje w rękach słuchaczy i tak powinien zostać. Także oczywiście sprawa cała tego wokół Trójki jest sprawą drażliwą, jak widać z różnych komentarzy, i wymaga bardzo takiego pieczołowitego wyjaśnienia. Ja na takie wyjaśnienie ze strony kierownictwa radia czekam i myślę, że w najbliższych dniach ono do mnie trafi i będziemy wtedy wiedzieli, jakie wnioski należy z tego wyciągnąć. Na pierwszym miejscu listy znalazła się piosenka Kazika Staszewskiego Twój ból jest lepszy niż mój. Notowanie to zostało unieważnione przez dyrekcję anteny. W wydanym oświadczeniu poinformowano, że został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy. Piosenka Kazika nawiązywała do odwiedzenia przez prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego 10 kwietnia warszawskich Powązek w 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Premier Mateusz Morawiecki na Facebooku napisał, że sednem publicystycznej gorączki i manipulacji ostatnich godzin nie jest żaden utwór muzyczny. Sednem jest to, jak państwo polskie, jego przedstawiciele, bez względu na barwy polityczne, wreszcie my wszyscy jako wspólnota, odnosimy się do wydarzeń w życiu naszej zbiorowości przełomowych. Premier podkreślił, że odwiedzenie grobów i pomników ofiar katastrofy smoleńskiej było, jest i będzie naszą powinnością, nawet w czasie epidemii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. nocy i w ciągu dnia na północy przelotne opady deszczu, na pozostałym obszarze dość pogodnie. Nad ranem od 3 do 9 stopni, na południu przygruntowe przymrozki, w poniedziałek od 11 stopni na południu do 16 w centrum i 21 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Elżbieta Korczyńska, witam serdecznie. Zapraszam dziś do Centrum Myśli Jana Pawła II z okazji setnej rocznicy urodzin Ojca Świętego pod hasłem Uczyń z życia arcydzieło. To parafraza fragmentu listu do artystów Jana Pawła II z 1999 roku i w ramach akcji Zostań w domu z JP2 Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie przygotowało wiele wyjątkowych, dostępnych też w internecie wydarzeń i projektów. O tym wszystkim już za chwilę. Proszę zostać z nami. Tak pięknie zabrzmiał chór Centrum Myśli Jana Pawła II. Nieprzypadkowo zaczynamy od tego utworu, bo chór z okazji setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II przygotował też niezwykłą niespodziankę. I o niej dziś opowiemy. Uczyń z życia arcydzieło. To hasło obchodów tej rocznicy zaproponowane przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Mówi Michał Senk, dyrektor centrum. Wybierając tytuł obchodów urodzin Jana Pawła II, wybraliśmy słowa uczyń z życia arcydzieło. Są to słowa skierowane przez Jana Pawła II w swoim liście do artystów w 1999 roku. To uczyń z życia arcydzieło przede wszystkim na początku odnosi się do samego Jana Pawła II, później do nas. To od nas zależy, czy weźmiemy odpowiedzialność za te słowa, czy sami będziemy starali się poprzez dialog, poprzez szacunek do drugiego człowieka faktycznie czynić z naszego życia arcydzieło, czy też będziemy raczej uciekać w takie dosyć proste formy upamiętnienia, czyli raczej poprzez stawianie pomników, gdzie jak Państwo również będziecie mogli zapoznać się na portalu nieodpowiadaonline.pl, Jan Paweł II nie był miłośnikiem swoich pomników i wręcz nie bardzo ich oczekiwał, czy chciał, żeby powstawały. Więc myślę, że tutaj jest jeszcze właśnie bardzo ważna kwestia tego, jak wiele wartości uniwersalnych związanych jest z Janem Pawłem II, żeby to, o czym mówili nasi eksperci, nie tylko zwrócić uwagę, patrzeć w przeszłość na Jana Pawła II, ale przez jego pryzmat spojrzeć do przodu. Dziś ruszył portal JP2 Online. To ogromne przedsięwzięcie Centrum Myśli Jana Pawła II. Prace nad nim zaczęły się w 2016 roku. Od początku było to dla nas wielkie wyzwanie. W jaki sposób ten olbrzymi pontyfikat, niesamowity dorobek intelektualny, duchowy, móc zaprezentować? Z tym wyzwaniem mierzymy się od początku istnienia naszej instytucji. Natomiast po 10 latach jej istnienia z niesamowitą pomocą przyszły nowe technologie, m.in. sztuczna inteligencja, możliwości przeglądania wielowymiarowych baz danych. W ten sposób ta nowa technologia pozwoliła nam zmierzyć się z wyzwaniem, o którym wcześniej powiedziałem. Marzenia o portalu jp2online.pl zaczęliśmy przekształcać w rzeczywistość już 4 lata temu, w 2016 roku. Dzisiaj z wielką radością przekazujemy do Państwa dyspozycji portal, który ma zarówno pozwolić zgłębiać nauczanie Jana Pawła II, ale mamy świadomość, że nie macie Państwo tyle czasu, aby zapoznać się z całym dorobkiem Jana Pawła II. Portal ma w tym pomóc, aby również móc odkrywać to nauczanie poprzez konkretne słowa kluczowe, ale jednocześnie zwracać uwagę na to, co Państwa szczególnie interesuje. Na czym polega wyjątkowość portalu JP2 Online? Mówi Joanna Korzeniewska, rzecznik prasowy Centrum Myśli Jana Pawła II. Portal JP2 Online to jest pierwsza, nie boję się powiedzieć tego słowa, pierwsza na świecie tak szeroko zakrojona wyszukiwarka, baza wiedzy o Janie Pawle II. Udało nam się zlokalizować, zdigitalizować, opracować merytorycznie, podzielić też na odpowiednie kategorie, katalogi, materiały takie jak multimedia, fotografie, filmy, dokumenty, teksty papieskie, publikacje na temat nauczania Jana Pawła II. To wszystko udało nam się zgromadzić w jednym miejscu w internecie. Taki był też cel. Jan Paweł II w jednym miejscu w internecie. Portal wystartował z wirtualną konferencją. O tym, jak powstawał, jak się po nim poruszać, mówiła Anna Olesiak, kierownik działu zasobów cyfrowych Centrum, koordynatorka projektu JP2 Online. To jest naprawdę ogromna radość opowiedzieć dzisiaj Państwu o tej przygodzie, już blisko 4-letniej pracy przy projekcie JP2 Online, która dzisiaj w dniu otwarcia wcale się nie kończy, ponieważ nadal w Polsce i na świecie jest mnóstwo archiwaliów związanych z Janem Pawłem II, które chcemy w przyszłości opracować i upublicznić. Ale zacznijmy krótko od historii. Przez kilkanaście lat działalności naszej instytucji odebraliśmy setki telefonów od dziennikarzy, nauczycieli, pracowników bibliotek, domów kultury, również producentów filmowych, którzy prosili nas o pomoc w znalezieniu materiałów związanych z Janem Pawłem II. Głównie chodziło o fotografie i materiały filmowe. I my oczywiście zawsze staraliśmy się pomagać, natomiast dzisiaj ta relacja, ta pomoc może się przenieść już z realu do świata wirtualnego i przez to stać się dla Państwa o wiele bardziej wygodna, również znacznie szybsza. Czym zatem jest portal JP2 Online? To jest przede wszystkim nowoczesna, innowacyjna wyszukiwarka, w której znajdą Państwo tysiące materiałów w formie audio, wideo. Abemus Papam! Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. Dokumentów, również fotografii przyszłości, tekstów papieskich, które stanowią wiarygodne źródło wiedzy na temat życia Karola Wojtyły i pontyfikatu Jana Pawła II. Są wiarygodne, ponieważ pochodzą z wielu instytucji partnerskich tego projektu, które w ramach swojej działalności statutowej gromadzą albo produkują również materiały związane z Karolem Wojtyłą. Wiele z tych materiałów to są zasoby unikatowe, które do tej pory były rozproszone w wielu archiwach. Często było tak, że tylko wąska grupa specjalistów miała do nich dostęp. Tak zwany zwykły człowiek miał trudności z pozyskaniem licencji, nie wiedział, jak sprostać różnym formalnościom. Natomiast również dzięki temu, że te materiały w portalu JP2 Online są dokładnie opisane, są oznaczone słowami kluczowymi, to dotarcie do nich będzie znacznie łatwiejsze. I mamy nadzieję, że z czasem ten obraz, gdzie co jest związane z Janem Pawłem II, w którym archiwum, będzie w portalu JP2 Online coraz pełniejszy. Ale zakładamy, że nie wszyscy, którzy wejdą na portal JP2 Online, będą mieli w głowie gotowe hasło czy temat, jakiś aspekt życia Jana Pawła II, na które chcieliby znaleźć odpowiedź. Dla tych osób przygotowujemy artykuły, publikacje, komentarze i taki specjalny materiał przygotowaliśmy na setną rocznicę urodzin Jana Pawła II i jeszcze o nim opowiem, bo to jest niespodzianka. Dla kogo jest portal JP2 Online? Zakładamy, że odwiedzą nas przede wszystkim osoby, które poszukują materiałów archiwalnych do swoich projektów w charakterze badawczym, naukowym, edukacyjnym, kulturalnym, popularyzatorskim. I tak, jesteśmy przekonani, że na przykład wykładowcy, studenci znajdą tutaj bogate źródło archiwaliów do swoich prac, wykładów. Z kolei nauczyciele czy uczniowie na podstawie znalezionych wyników wyszukiwania przygotują lekcje czy wystawy w szkole. Ale te materiały mogą być też naprawdę piękną ilustracją spektakli, koncertów czy kanwą filmów dokumentalnych. To, proszę Państwa, bez czego portalu w ogóle by pewnie nie było, to są nasi partnerzy z instytucji państwowych, kościelnych, które współdzielą nasze przekonanie o tym, że spuścizna Jana Pawła II jest częścią dziedzictwa kultury i jako taka zasługuje na to, żeby być udostępniona jak najszerszej publiczności. Szczerze powiedziawszy, mogłabym naprawdę wiele godzin mówić o współpracy z każdym z tych partnerów, którym jesteśmy wdzięczni za wielką ofiarność i zrozumienie dla tej misji, ale może opowiem o tym tak. Jeszcze się Państwo przekonają, że indeksowanie, nadawanie słów kluczowych jest w tym projekcie bardzo ważne. Gdybym ja miała każdego z tych partnerów naszych oznaczyć słowem kluczowym, z pewnością byłaby to hojność i zaangażowanie. Dlatego, że każdy z nich przekazał nam, jeśli nie wszystkie, bo tak też się zdarzało, materiały, które znajdują się w ich archiwach, oczywiście te związane z Janem Pawłem II, to na pewno wszystkie, o które poprosiliśmy. Będzie można wszystkie te materiały zobaczyć na JP2 Online, ale to oczywiście nie jest koniec, bo jeżeli wejdą Państwo na JP2 Online, chociaż mam nadzieję, że będą nas Państwo odwiedzać regularnie, ale pod koniec roku, gdy Państwo zajrzeli, będzie tam już nie 1000 fotografii, ale 3000 fotografii. Również będziemy opracowywać zasoby kolejnych naszych partnerów. Co jeszcze nas wyróżnia? Precyzyjne wyniki wyszukiwania. Jak już wspomniałam, indeksowanie jest ważne. Gdyby na przykład dzisiaj chcieli Państwo zajrzeć do portalu i mieli na przykład do przygotowania temat zaangażowanie Jana Pawła II na rzecz pokoju na świecie, na przykład w przypadku wojny w Iraku. Jeśli wpiszą Państwo w wyszukiwarkę słowo Irak, w wynikach wyszukiwania na pewno pojawi się wywiad z panią Hanną Suchocką, byłą ambasador przy Stolicy Apostolskiej. I to, co jest, myślę, bardzo ważne i wygodne, to jest to, że po kliknięciu na ten materiał odpali się on nie od początku, tylko właśnie w tym miejscu, gdzie pani ambasador mówi na ten temat. To oczywiście jest kolejne pokonanie dystansu do treści, których szukamy. I jeszcze bardzo ważna rzecz, to są premiery w portalu JP2 Online. Część materiałów rzeczywiście nigdy nie była do tej pory ujawniona. Tak jest na przykład z wypowiedziami Karola Wojtyły na spotkaniach plenarnych zamkniętych Konferencji Episkopatu Polski, w których na przykład dzieli się z rozmowami z papieżem Pawłem VI. Można też u nas zajrzeć za kulisy pielgrzymek Jana Pawła II do Polski, ponieważ archidiecezja warszawska udostępniła nam korespondencję między stroną rządową na ten temat. Również wiele fotografii z kolekcji brata Cypriana Grodzkiego, który jest bardzo ciekawą postacią, przedwojennym medalistą, ale również osobistym sekretarzem ojca Maksymiliana Kolbe, będą miały swoją premierę u nas. Ale też jest wiele innych zasobów, które można było wcześniej znaleźć w internecie, natomiast trzeba było bardzo głęboko w nim grzebać. Do nich należy dokumentacja studiów doktoranckich Karola Wojtyły, które zaczęły się w 1946 roku na Uniwersytecie Angelicum, czy na przykład pracy w fabryce Solvay. Szczególny zasób, bliski mojemu sercu, to są audycje Polskiego Radia z początku pontyfikatu. My jesteśmy oczywiście przyzwyczajeni do różnych analiz, komentarzy dotyczących całości pontyfikatu Jana Pawła II. Natomiast tutaj znajdziemy między innymi audycje, które próbują ocenić ten pontyfikat z perspektywy roku czy dwóch. I jeszcze wielka radość, moje osobiste też spełnione marzenie, to to, że na portalu będzie można wysłuchać wszystkich przemówień i homilii Jana Pawła II, które wygłosił w Polsce w czasie wszystkich pielgrzymek. I to rzeczywiście jest wielka premiera, bo do tej pory te nagrania krążyły po internecie tylko we fragmentach. Jakie są zasady korzystania z portalu JP2 Online? Dobra wiadomość jest taka, że każdy, kto nas odwiedzi, może swobodnie przeglądać absolutnie wszystkie materiały. Jeżeli ktoś chciałby je pobrać i dalej wykorzystać, musi założyć sobie profil, do czego serdecznie zapraszamy, bo korzyści jest więcej. W profilu można prowadzić swój osobisty ranking ulubionych materiałów oraz przeglądać swoje notatki, co w przypadku na przykład pracy badawczej jest bardzo ważne. Natomiast generalna zasada z pobieraniem jest taka, że część materiałów można pobrać, nawet część z nich wykorzystać na wolnych licencjach, ale co do wszystkich materiałów zasada jest taka, że wykorzystujemy je w projektach, które mają charakter niekomercyjny. To na przykład z innymi organizacjami, których działalności nie można nazwać niekomercyjną. Otóż myślę, że wielkim atutem naszego portalu jest to, że przy każdym materiale, które będą Państwo przeglądali, jest taka zakładka prawa autorskie i tam jest napisane, co można z tym materiałem zrobić, ale jeśli będą Państwo potrzebowali szerszej licencji, to zawsze podajemy adres do właściciela. I co dalej po dzisiejszym dniu? Dalej pracujemy intensywnie. To, co najciekawsze w tym roku, co się jeszcze w portalu pojawi, to inne wersje językowe. Dzisiaj mogą Państwo przeglądać również część kontentu w języku angielskim, natomiast dzięki współpracy z Instytutem Polskim w Madrycie i z Instytutem Polskim w Kijowie już we wrześniu będzie można przeglądać część materiałów również w języku hiszpańskim i ukraińskim. Latem pojawią się pierwsze teksty autorstwa Jana Pawła II, encykliki, adhortacje, listy apostolskie i przemówienia. We wrześniu też dobra wiadomość dla nauczycieli, otwieramy w portalu moduł edukacyjny, gdzie będzie można korzystać ze specjalnie przygotowanych lekcji, szkoleń i quizów. Na koniec chciałabym jeszcze wrócić do niespodzianki, którą zapowiadałam. Z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II dzisiaj prezentujemy już Państwu multimedialny biogram przyszłego papieża. Za pomocą grafik, animacji, ale też unikatowych zasobów będziemy opowiadać historię jego życia aż do momentu wyboru na papieża. Może dodam jeszcze, że dzisiaj już pierwsze 3 rozdziały, natomiast kolejne 4 rozdziały multimedialnego biogramu Jana Pawła II już dostępne do września w odstępach miesięcznych. Zapraszamy. Mówiła Anna Olesiak, kierownik działu zasobów cyfrowych Centrum, koordynatorka projektu JP2 Online. była modlitwa o pokój autorstwa Norberta Blachy, kompozycja dedykowana Janowi Pawłowi II w wykonaniu chóru Centrum Myśli Jana Pawła II. Wracamy do portalu JP2 Online. Jego zasoby sprawdzała Karolina Podlewska, doktorantka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która pisze pracę poświęconą właśnie świętemu Janowi Pawłowi II. I ja zaczęłabym przede wszystkim od tego, że to jest kopalnia źródeł. Z perspektywy młodego badacza i z perspektywy osoby, która wie, jak wyglądają badania, to powiem, że dla osób badających bez wsparcia instytucjonalnego, bez też środków na badania, taka kwerenda biblioteczna, taka kwerenda archiwów nie byłaby możliwa. Po prostu dla młodego badacza sięgnięcie po takie źródła jest niemal niemożliwe bez wsparcia. A z drugiej strony też spójrzmy na to, że młody badacz, nawet badacz doświadczony, nie miałby takiej możliwości udostępnienia szerokiemu gronu odbiorców wyniku badań swoich przemyśleń, więc to jest wielka wartość tego portalu. Natomiast druga rzecz, o której bym chciała wspomnieć, to jest wiarygodność. Do mnie przemawia przede wszystkim autorytet tych instytucji, które stoją za projektem. To bardzo przekonuje, szczególnie w środowisku naukowym. Z perspektywy też mojej pracy bardzo podziwiam to, że po raz pierwszy w tak dużym konsensusie wielu instytucji te źródła są po prostu uwolnione, są opracowane, ale też uwolnione, bo to do tej pory nie miało miejsca. Dla mnie to jest znaczące, bo właśnie z racji swojej pracy doktorskiej obserwuję różne przedsięwzięcia upamiętniające i zawsze brakowało tej synergii, tego, żeby dać Jana Pawła II innym. Zawsze to było trochę zostawiania trochę Jana Pawła dla siebie, więc to jest ogromna wartość. I jeszcze nawiązując do tej wiarygodności, na koniec chciałabym powiedzieć, że ona jest szczególnie ważna nie tylko w środowisku naukowym. I na tę potrzebę też portal odpowiada. Stawiamy Janowi Pawłowi II pomniki. Jest tyle tablic pamiątkowych, murali, innych form upamiętnienia w przestrzeni publicznej. I to jest piękne. To jest piękne, pokazuje, że dla nas Jan Paweł II jest ważny, że jest ciągle obecny. Ale z drugiej strony, co dzieje się w internecie? Mnóstwo nieprawdziwych informacji, nieprawdziwych cytatów. To jest po prostu wstyd, że naród, który tak bardzo ceni Jana Pawła II, mówi o tym i podkreśla na każdym kroku, także w przestrzeni międzynarodowej, nie dba o wiarygodność źródeł. Najlepszym lekarstwem na nieprawdę i półprawdę są właśnie wiarygodne źródła. I tym lekarstwem jest moim zdaniem portal jp2online.pl. Praca badacza polega trochę na takiej pracy detektywistycznej i zdecydowanie na portalu mogę znaleźć punkt zaczepienia, za którym potem mogę iść. No, inną kwestią jest to, że kwestia praw autorskich jest uporządkowana poprzez umowy zawarte z tymi instytucjami, które dysponowały tymi źródłami. Znaczy dla mnie jako badacza prawdopodobnie nie byłaby to jakaś wielka przeszkoda, ale jeszcze na koniec chciałabym powiedzieć, że portal bardzo skraca dystans i to jest trudność, którą trzeba pokonać, właśnie dystans do odbiorców. Podejmując temat Jana Pawła II w mojej pracy doktorskiej, kiedy miałam na początku taki pomysł i dyskutowałam o tym z profesorami, z ludźmi nauki, to byłam przekonana, że pytania badawcze, które stawiam, że już na pewno ktoś na nie odpowiedział, bo o Janie Pawle II zostało powiedziane lub napisane wszystko. A to nieprawda. Okazało się, że ciągle są te pytania badawcze, na które możemy jako młodzi naukowcy odpowiadać. Jeżeli ciągle jest tak dużo niezagospodarowanych miejsc w nauce, to serwis JP2 Online skraca ten dystans do być może momentu podjęcia decyzji, że to jest ciekawy temat. Bo my młodzi naukowcy nie chcemy poprzez prace naukowe o Janie Pawle II stawiać papierowych pomników, pomników z kart papieru zapisanych przez nasz doktorat, czy pracę magisterską, jeszcze okraszoną oczywiście potem i łzami, ale po prostu realnie chcemy badać, jesteśmy ciekawi świata i ten dystans trzeba skracać. I jako badacz być może nie powinnam tego mówić, ale jeżeli w internecie czegoś nie ma, to ponoć to nie istnieje. I do tej pory można powiedzieć, że Jan Paweł II trochę nie istniał w internecie. I to jest to skrócenie dystansu. Też istnieje duża dysproporcja między emocjami które istnieją na temat Jana Pawła II, a informacjami. I myślę, że dla nas, ludzi młodych, ważne są informacje. Ich najbardziej trzeba. To są ogromne, ogromne plusy tego portalu. A na koniec jeszcze powiem, że jest po prostu estetyczny, ładny, jest intuicyjny. To nie jest wcale standard przy internetowych bazach wiedzy, więc za to też wielkie brawo dla twórców. Mówiła Karolina Podlewska, doktorantka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Portal jest tak naprawdę skierowany do każdego z nas. Joanna Korzeniewska, rzecznik prasowy Centrum Myśli Jana Pawła II. Do każdego, kto chce dowiedzieć się coś więcej o Janie Pawle II. Portal JP2 Online jest obecnie w polskiej i angielskiej wersji językowej. Kiedy pojawią się inne wersje? Trwają już w tej chwili przygotowania do uruchomienia kolejnych wersji językowych, ponieważ w toku przygotowania, uruchomienia tego projektu wielu potencjalnych partnerów już się nim zachwyciło. I w tej chwili trwają prace nad wersją hiszpańską i wersją ukraińską, również dzięki tutaj współpracy z placówkami Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I te wersje będą uruchamiane jeszcze w tym roku. Czekamy oczywiście, jeśli zdarzy się tak, że pojawi się jakiś partner, który będzie chciał współpracować przy stworzeniu kolejnych wersji językowych. To jak najbardziej jest to możliwe. W sposób szczególny chciałabym zwrócić Państwa uwagę na multimedialny diagram Jana Pawła II. To jest takie narzędzie pomyślane głównie o młodych ludziach, ale myślę, że każdy z wielką przyjemnością spojrzy na tę dosyć nowatorską formułę. To jest grafika, animacja, która jakby nas prowadzi trochę poprzez etapy życia Karola Wojtyły od momentu jego narodzin do momentu wyboru na stolicę Piotrową. I to jest ta część życia biograficzna, która jest trochę mniej znana szerokiej publiczności. Mamy przygotowanych 7 rozdziałów takiego multimedialnego biogramu. One będą udostępniane stopniowo. Pierwsza część już jest udostępniana z okazji 18 maja, z okazji urodzin. Ostatnia będzie udostępniona 16 października, to jest data konklawy z 1978 roku. I żeby Państwa zachęcić, to powiem, jakie są tytuły tych rozdziałów, bo to jest też sposób prezentacji Karola Wojtyły. Poznajemy go jako Lolka, jako Karola, jako kapłana, wujka, pasterza, profesora i w końcu jako papieża Jana Pawła II. Wiele z materiałów, które zostały wykorzystane do tworzenia tego multimedialnego biogramu, swoją premierę mają właśnie w ramach portalu. niech zstąpi duch Twój. To był utwór inspirowany słowami Jana Pawła II, wypowiedzianymi 2 czerwca 1979 roku na Placu Zwycięstwa w Warszawie w wykonaniu 11 warszawskich chórów, w tym chóru Centrum Myśli Jana Pawła II pod dyrekcją Jana Krutula. Centrum Myśli Jana Pawła II przygotowało szereg wydarzeń z okazji setnej rocznicy urodzin Ojca Świętego. Co się zadzieje? Z okazji setnych urodzin Karola Wojtyły Centrum Myśli Jana Pawła II przygotowało wydarzenia kulturalne, edukacyjne i naukowe, no, z takim celem, by pokazać przebogaty dorobek papieża, aktualność jego nauczania, zwłaszcza wobec wyzwań współczesności. Jako hasło setnych urodzin Karola Wojtyły przybraliśmy słowa uczyń z życia arcydzieł. Chcemy pokazać, że fascynująca biografia Karola Wojtyły dowodzi na to, że ludzkie życie może być niezwykłe w swojej zwyczajności i przybliżyć trochę historię człowieka, który pokazał, jak można żyć pięknie i jak uczynić z swojego życia prawdziwe arcydzieło. Z myślą o tej rocznicy już dawno temu zamówiliśmy wyjątkową kompozycję u profesora Paula Millora, jednego z najbardziej cenionych światowych kompozytorów choralnych. Na prawykonanie tego utworu zapraszamy podczas koncertu papieskiego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w ramach jesiennego cyklu interpretacji muzyki choralnej. Oczywiście wykonawcą koncertu będzie chór Centrum Myśli Jana Pawła II pod kierunkiem Jana Krutula. Na stronie internetowej Centrum JP2 pełen program wydarzeń, które realizujemy z okazji setnej rocznicy. Wśród tych wydarzeń oczywiście bardzo dużo propozycji online, które umożliwiają świętowanie urodzin papieża bez wychodzenia z domu. Są propozycje skierowane do młodych z udziałem stypendystów, przygotowane przez stypendystów. Wśród nich między innymi znana już od kilku lat gra o wolność, która zazwyczaj miała formułę gry miejskiej w tym roku z powodu pandemii. Oczywiście zapraszamy do zabawy online. Gra przypomina pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II, której rocznicę świętujemy 2 czerwca. Także gra będzie dostępna przez wiele dni. Mówi Kinga Świstak z działu stypendialno-edukacyjnego centrum. Z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w wyjątkowej grze. Grze tworzonej przez młodzież, stypendystów Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. Gra o wolność, bo taki tytuł nosi nasza gra, to taki nasz doroczny projekt, który realizujemy ze stypendystami. Niestety w tym roku nie mogliśmy go zrealizować jak do tej pory w formie klasycznej gry miejskiej na ulicach Warszawy, dlatego postanowiliśmy przenieść rozgrywkę tam, gdzie teraz w warunkach pandemii możemy się spotykać, czyli do internetu. Gra o wolność, którą chcemy Państwu zaproponować, jest poświęcona pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski, czyli pielgrzymce odbytej w czerwcu 1979 roku. Udział w grze będzie z jednej strony okazją do poznania wydarzeń tej pierwszej niezwykłej podróży papieża Polaka do ojczyzny. Natomiast będzie to doskonała okazja do usłyszenia samego Jana Pawła II i zobaczenia, jak na jego słowa reagowaliśmy, jak ta jego pielgrzymka wyglądała, ponieważ w naszej grze wykorzystaliśmy nagrania audio, wideo oryginalne z tej właśnie pielgrzymki. Bardzo gorąco zapraszamy. Gra online będzie dostępna również na stronie Centrum Myśli Jana Pawła II od 18 maja. Do udziału w grze zapraszała Kinga Świstak z działu stypendialno-edukacyjnego Centrum Myśli Jana Pawła II. Między innymi proponują Państwo wystawę, po której można się przejść wirtualnie. Wystawa Karol Wojtyła Narodziny. Mamy do zaoferowania wiele propozycji online'owych. Można obejrzeć wystawę Karol Wojtyła Człowiek z Wolności, przygotowaną już jakiś czas temu jako wirtualny spacer. Ona była przygotowana w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości i jest udostępniona na stronie internetowej centrumjp2.pl. Natomiast propozycją jubileuszową jest wystawa Karol Wojtyła Narodziny. I to jest wystawa, którą my przygotowaliśmy już kilka tygodni temu i od kilku tygodni ona jest udostępniana nieodpłatnie instytucjom, parafiom, bibliotekom, szkołom, od dłuższego czasu również polskim placówkom za granicą. Jest tłumaczona na wiele, wiele języków. Do dzisiaj pobrało ją ponad 400 instytucji i wiele z nich już ją zaprezentowało lokalnie u siebie. Natomiast ciekawostką jest to, że ta wystawa już za chwilę będzie dostępna również online na platformie Google Arts and Culture. Będzie dostępna po polsku i po angielsku, także będzie można zapoznać się z nią również nie wychodząc z domu. Jest wystawą biograficzną, pokazującą Karola Wojtyłę narodzonego do różnych ról społecznych, ról, które pełni. Także poznajemy go jako młodego kapłana, później jako papieża, wcześniej jako lolka, syna, brata. Zawiera wiele ciekawych fotografii i podpisów pod tymi fotografiami. One tworzą tak jakby drugą narrację. To jest nie tylko opis samej wystawy i taka opowieść o Janie Pawle II, zawierająca również wiele ciekawych cytatów, wspomnień, ale również te podpisy pod zdjęciami, one tworzą taką jakby drugą historię. Wystawa Karol Wojtyła Narodziny zabierze Państwa w podróż. Poznacie Państwo małego lolka, poznacie dorosłego Karola z czasów studiów, okupacji, pracy fizycznej w zakładach Solvay. Będziecie mogli zaobserwować powołanie kapłańskie, biskupstwo, obchody milenium Chrztu Polski. Będzie można dobrać się z biskupem Wojtyłą na wyprawy kajakowe z młodzieżą i zobaczyć Jana Pawła II w momencie wyboru na stolicę piotrową na balkonie bazyliki Świętego Piotra. To jest akurat jedno z najbardziej znanych szerokiej publiczności zdjęć, ale ta wystawa to także premiera wielu zdjęć dotąd nieznanych, niepokazywanych. Można zobaczyć na przykład Karola Wojtyłę podczas ćwiczeń w stroju wojskowym, ale można też zobaczyć uśmiechniętego Karola Wojtyłę i kardynała Wyszyńskiego w autobusie w czasie przejażdżki na lotnisku Okęcie, kiedy sobie rozmawiali. Z okazji rocznicy przygotowali też Państwo aplikację mobilną Cytaty JP2. Proszę o niej opowiedzieć. Aplikacja to jest nasza oferta, którą już od dawna mamy przygotowaną, która się cieszy dużą popularnością, jest bardzo często ściągana przez osoby, które chcą po prostu na co dzień witać nowy dzień cytatem z Jana Pawła II. Można ją nieodpłatnie pobrać i dzięki temu codziennie rano na naszych smartfonach pojawi się cytat po polsku lub po angielsku. Jeśli to będzie również jakaś rocznica, to oczywiście będzie tematycznie nawiązanie do takiego dnia. Osobiście bardzo polecam, korzystam. Niespodzianki przygotował też, o czym wcześniej wspominaliśmy, chór Centrum Myśli Jana Pawła II. Mówi Jan Krutul, dyrygent chóru. Chór Centrum Myśli Jana Pawła II, jubileusz setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły, będzie świętował oczywiście dobrą muzyką. Na zamówienie Centrum Myśli Jana Pawła II specjalną kompozycję opartą na słowach papieża napisał Paul Millar, jeden z najwybitniejszych brytyjskich kompozytorów muzyki chóralnej. Prawykonanie utworu The Fire of Mercy z uwagi na obecną sytuację odbędzie się w październiku. Ale nie jest to jedyny nowo powstały utwór inspirowany słowami Jana Pawła II. Wydajemy właśnie drukiem jubileuszowy zbiór nowych kompozycji chóralnych, które są pokłosiem konkursu kompozytorskiego JP2 organizowanego przez Centrum. Wśród 9 utworów znalazły się kompozycje laureatów konkursu Katarzyny Danel, Michała Malca, Jakuba Szaflańskiego, Aleksandry Chmielewskiej, Michała Sołtysika oraz Iwana Wróblewskiego, a także utwory Zuzanny Falkowskiej, Marka Raczyńskiego i mojego autorstwa. Wszystkie te kompozycje powstały w oparciu o słowa Jana Pawła II. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.kompozytorzyjp2.pl. Ponadto 18 maja na naszym kanale YouTube i w mediach społecznościowych pojawi się nagranie jednego z hymnów Światowych Dni Młodzieży w wykonaniu naszego chóru Centrum Myśli Jana Pawła II w wersji Zostań w domu. Zapraszam serdecznie. Zapraszał Jan Krutul, dyrygent chóru Centrum Myśli Jana Pawła II. Nas, Panie, z kajdan i samych siebie, a Chrystus, stając się bratem, nauczył nas wołać do Ciebie. jeśli ktoś chciałby posłuchać naszego chóru, to w ramach oczywiście akcji Zostań w domu z JP2, czy na naszym kanale na YouTubie, czy poprzez naszą stronę internetową, można posłuchać tych utworów, które Centrum Myślenia Pawła II ma w swoim repertuarze. Co jeszcze będzie działo się dzisiaj? Z okazji dzisiejszej setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania m.in. na profilu Stypendiów Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II na Facebooku. Tam przygotowaliśmy szereg aktywności, które mają przybliżyć postać i dokonanie Jana Pawła II, a ich takim wspólnym mianownikiem będzie młodość. Będziemy poznawać młodość samego Wojtyły, ale także jego nauczanie skierowane do ludzi młodych. W tę akcję mocno zaangażowani są właśnie młodzi ludzie, nasi stypendyści, którzy chcą ten szczególny dzień spędzić razem, mimo że każdy w swoim domu. Stypendyści przygotowali przede wszystkim taką publikację Uczeń z życia arcydzieło i chcą tą publikacją udostępnioną online, przygotowaną online, pokazać, jaką rolę w życiu młodych ludzi pełni postać Jana Pawła II, także bardzo serdecznie zapraszamy do tego, by zajrzeć do tej publikacji. Jest dostępna w formie Facebooka, oczywiście na naszej stronie internetowej centrumjp2.pl. Z myślą o osobach, które szukają publikacji na temat Jana Pawła II, Centrum Myślenia Pawła II szykuje kilka książek. Jesienią zostaną wydane dwie z nich w serii Jubileusze, która jest prowadzona przez Narodowe Centrum Kultury. Zostanie wydana książka Jan Paweł II Miara Wielkości Człowieka. Mówi profesor Dominika Żukowska-Gardzińska, kierownik Instytutu Badań Naukowych Centrum Myśli Jana Pawła II. Setna rocznica urodzin Jana Pawła II jest dla nas pretekstem do tego, aby przypatrzeć się nauczaniu papieża Polaka, ale szukać też w jego życiu, jego nauczaniu tych aspektów, tych idei, które moglibyśmy wykorzystać do rozwiązywania problemów życia codziennego, których dzisiaj nie mało. Tegoroczne obchody przyjęły hasło Uczyń z życia arcydzieło. Jest to pewnego rodzaju wezwanie do tego, aby zastanowić się, w jaki sposób my sami możemy poszukiwać wewnątrz nas talentów, idei, działań, które sprawiłyby, że będziemy odpowiedzialni nie tylko za to, co dzieje się z nami samymi, ale będziemy odpowiedzialni za cały świat, który znajduje się wokół nas. Że uczynimy z życia arcydzieło, tak jak wzywał do tego Jan Paweł II m.in. w liście do artystów. Centrum Myśli Jana Pawła II planuje na ten rok, a szczególnie począwszy od maja, czyli tej rocznicy setnej urodzin papieża Polaka, szereg wydarzeń i inicjatyw, które mają charakter edukacyjny, kulturalny i naukowy. Ze swojej strony chciałabym zaproponować i zachęcić Państwa do przyjrzenia się przede wszystkim dwóm publikacjom, które w tym roku będą dostępne, a więc pierwsza Jan Paweł II Miara Wielkości Człowieka, przygotowywana wspólnie z Narodowym Centrum Kultury, książka, do której współtworzenia zaprosiliśmy ekspertów w bardzo wielu dziedzin, ale przede wszystkim przypatrzymy się nieznanym, czy też znanym, ale bardzo małemu gronu osób, faktom z jego życia. Publikacja będzie skoncentrowana na pięciu działach. Jan Paweł II jako człowiek kultury, jako przywódca i dyplomata, jako papież dialogu, jako głowa Kościoła katolickiego i jako twórca idei, które wdrażał poprzez swój pontyfikat. Druga publikacja to książka, która nosi tytuł Listy na czas przełomu. Korespondencja między kardynałem Stefanem Wyszyńskim a Janem Pawłem II. Zawiera, jak wspomniałam, niepublikowane nigdy wcześniej listy, które wymieniali między sobą kardynał Wyszyński i Jan Paweł II w pierwszych trzech latach pontyfikatu, a więc od roku 1978 do roku 1981, do czasu śmierci kardynała Wyszyńskiego. Książka niezwykła dlatego, że pokazuje także wielką przyjaźń, jaka łączyła ich obydwu. Wydobywają te listy, te korespondencje, zamierzenia i plany, które wspólnie realizowali, a które w tych listach powstawały. Pokazuje ta publikacja Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego jako tych, można powiedzieć, mędrców, którzy planowali nie tylko przyszłość Kościoła w Polsce, ale mieli bardzo wyraźną wizję kształtowania się, zmiany Kościoła, międzynarodowego Kościoła ogólnoświatowego, który będzie takim sprzeciwem wobec totalitaryzmów, z którymi spotykali się obydwaj. Mówiła profesor Dominika Żukowska-Gardzińska, kierownik Instytutu Badań Naukowych Centrum Myśli Jana Pawła II. Zaczęliśmy świętowanie, ale ono się nie kończy 18 maja. Będzie trwało przez, myślę, najbliższe tygodnie, a nawet miesiące. Wielką naszą radość budzi to, jakim zainteresowaniem cieszy się wystawa Karol Wojtyła Narodziny. To, że ta wystawa przygotowana z myślą o polskich szkołach, bibliotekach, instytucjach kultury czy samorządach jest tak naprawdę wystawiana w tej chwili od Nowego Jorku przez parafię w Curacao poprzez Tokio i jest przetłumaczona na język japoński, bułgarski, ukraiński, w tłumaczeniu jest wersja rosyjska, wersja włoska, wystawa jest oczywiście po polsku, po angielsku. To jest nasza ogromna radość, dlatego też postanowiliśmy, że ta wystawa powinna być dostępna również online i trwają prace nad tym, by była dostępna za chwilę. Wystawa jest przygotowana z myślą o wielu instytucjach w taki sposób, że jest gotowa do druku i można ją pobrać nieodpłatnie. Oczywiście spełniając pewne warunki narzucone przez regulamin. Jeśli słuchają nas pracownicy bibliotek, dyrektorzy szkół, księża zarządzający parafią, samorządowcy czy przedstawiciele placówek Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to ta wystawa jest przygotowana nieodpłatnie dla takich podmiotów niekomercyjnych. Wystarczy do nas napisać i można ją wtedy lokalnie wydrukować i wyeksponować. A już za chwilę będzie dostępny również link do wystawy w wersji elektronicznej. Tych wydarzeń i propozycji, w związku z tym, że one są szykowane nie tylko na dzisiaj, na 18, ale na wiele najbliższych miesięcy, cały program i opisy, szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej centrum.jp2.pl. Tam również znajdziecie Państwo materiały, które można pobrać, z których można korzystać, realizując własne projekty związane z Janem Pawłem II, czy to z okazji stulecia urodzin, czy tak po prostu. Tam jest nie tylko wystawa, ale są również broszury czy konspekty lekcji przygotowane z myślą o uczniach. Jest na przykład broszura Jan Paweł II, Człowiek Odwagi, zarys biografii, czy Historia Polski oczami Jana Pawła II. To jest propozycja dla uczniów, a w szczególności dla nauczycieli, którzy chcieliby zorganizować wirtualne lekcje o Janie Pawle II. Są też do pobrania zdjęcia na wolnej licencji. Są do pobrania plakaty, które przygotowaliśmy z myślą o jubileuszu. To wszystko jest nieodpłatne, wystarczy zajrzeć na naszą stronę internetową i po prostu wspólnie świętować setne urodziny. Mówiła Joanna Korzeniewska, rzecznik prasowy Centrum Myśli Jana Pawła II. I to wszystko w tej audycji. Życzę dobrej nocy. Elżbieta Korczyńska. Pytać zawsze dokąd, dokąd, gdzie jest prawda, ziemi sól. Pytać zawsze jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła biel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczny cel. W twoich oczach dwa ogniki zwiastują znaczą cel. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, siłą twą. Co mi dasz, odpowiedz? Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę. Spokój daj, zgubę weź, zamierz ją odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk, wśród ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas, powstrzymaj nas w pogoni. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnych dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam płomień, stal i dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj pokonać każdy lęk. Świecie nasz, daj nam radość,